Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Piątek, 27 października, jest piąta. Trójkowy budzik. Przegrana w nierównej walce. Na krawędzi dnia, na krawędzi snu, jak klęczę, a wokół tańczy. Bladym świtem mniej coraz marzeń we mnie jest, zapadam w ciszę. I na krawędzi dnia i czas to bardzo istotne z samego rana, kiedy to czas jakoś tak niemiłosiernie pędzi. Goni, ale nie dajmy się, spokojnie, szykujmy się do pracy bez zbędnego, podkreślamy to, pośpiechu. Piątek, 27 października przed nami, 300. dzień tego roku. Słońce obudzi się chwilkę po 7, zajdzie po 17, ale już w poniedziałek to będzie po 6 i po 16, ale niezmiennie dzień, niespełna 10 godzin będzie trwał, tak i dziś zabraknie 5 minut do tychże 10 godzin. Imieniny Iwony, Sabiny oraz Wincentego. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Piątek, 27 października, 5 po 5. Sprawdzamy prognozę pogody. A pogodę w Polsce będzie kształtował niż znad Białorusi. Z północnego zachodu napłynie chłodne powietrze polarnomorskie. No i dziś pochmurno, ale możliwe większe przejaśnienia miejscami, zwłaszcza na północy, może pokropić. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem w porywach do 60, w górach do 90 km na godzinę. A na termometrach od 8 stopni na Suwalszczyźnie, 10 w centrum, do 11-12 na Pomorzu Zachodnim i w Wielkopolsce. Kres, a droga kręta jest, 10 minut po godzinie 5, czas na zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Prezydent weźmie udział w centralnych obchodach 500-lecia reformacji. Po południu na Zamku Królewskim w Warszawie Andrzej Duda będzie uczestniczył w sesji naukowej poświęconej reformacji, a w trakcie uroczystości planowane jest wystąpienie prezydenta. Przypomnijmy, 31 października przypada 500-lecie reformacji, a ogólnopolskie uroczystości rocznicowe odbywać się będą w Warszawie. W Sejmie spodziewane jest głosowanie nad projektem ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej. Drugie czytanie odbyło się przedwczoraj. Wczoraj Sejmowa Komisja Zdrowia rozpatrzyła zgłoszone poprawki. Sejm zaopiniuje dziś tak zwany pakiet tytoniowy. Rządowa propozycja przepisów znalazła się we wstępnym harmonogramie głosowań podczas trzeciego dnia posiedzenia. Projekt Ministerstwa Finansów ma uszczelnić system podatkowy i zwiększyć wpływy z obrotu wyrobami tytoniowymi. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wspólnie z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów organizuje dziś Dzień Seniora. I tak w placówkach zakładu w całym kraju zaplanowano szkolenia, wykłady, seminaria poświęcone osobom starszym. Będą udzielane porady na przykład jak podwyższyć swoje świadczenie, czy jak ustrzec się przed oszustami. Będzie też można uzyskać odpowiedź na pytania dotyczące darmowych leków, dopłat do leków i do sprzętu rehabilitacyjnego dla seniorów oraz z sanatoriów. Hasło tegorocznego Dnia Seniora brzmi Wyjdź z domu. To dziś w Zakładach Ubezpieczeń Społecznych wspólnie organizowana akcja z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Z zagranicy gorąco w Madrycie, gorąco w Barcelonie. Hiszpański Senat przyjmie dziś dokument zezwalający na zawieszenie autonomii Katalonii. O jego akceptację zwrócił się do Izby Wyższej centralny rząd. Ograniczenie uprawnień regionu jest odpowiedzią Madrytu na zorganizowanie nielegalnego referendum niepodległościowego. I tak w południe senatorowie przegłosują zgodę Komisji Senackiej na wprowadzenie w życie 155 artykułu Konstytucji zezwalającego na zawieszenie autonomii. Jutro ta informacja zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym, a od niedzieli hiszpański rząd rozpocznie przejmowanie w regionie kontroli nad policją, wydatkami publicznymi, mediami i systemem informatycznym. Kiedy Senat będzie wyrażał zgodę na zawieszenie autonomii, kataloński parlament przyjmie prawdopodobnie ustawę sprzeciwiającą się wprowadzeniu 155 artykułu Konstytucji. No i nie można też wykluczyć, że wtedy właśnie Charles Puigdemont ogłosi niepodległość Katalonii. Więcej w serwisach informacyjnych, wiadomości z kraju, także z zagranicy, no i na portalu polskieradio.pl. Polecamy, niezmiennie zapraszamy. Sięgamy po nagrania z listy przebojów trójki. Przypominam, głosujemy do południa, a później wieczorem cieszymy się kolejnym 1865 notowaniem listy przebojów trójki. Tak sobie myślę, że gdyby Hej właśnie w tym czasie zawieszenia działalności znalazł się na liście na miejscu nie tylko pierwszym, ale także drugim, byłby to fantastyczny dowód miłości do Kasi Nosowskiej, przyjaciół z zespołu. Na razie gdzie jesteś, gdzie jestem na miejscu pierwszym, a Natasza? No właśnie, to ze znakiem zapytania jeszcze. Czasu centymetr znaczy cały rok. Dziadek nie żyje. Ostatnio, jako nowość na miejscu 30, coś mi się wydaje, że będzie zdecydowanie lepszej pozycji po tygodniu na liście przebojów, ale to wszystko zależy od Państwa głosów. 16 minut po godzinie 5, zaglądamy do prasy, zaczniemy od Pulsu Biznesu, który informuje, że nie tylko prawnicy i doradcy, ale też obywatele i przedsiębiorcy będą musieli wyjawiać skarbówce swoje schematy obniżające podatki. Ministerstwo Finansów poinformowało kilka dni temu, że zamierza opracować projekt ustaw wprowadzający obowiązek szczegółowego informowania organów skarbowych o zastosowanych metodach prowadzących do tak zwanej agresywnej optymalizacji podatkowej. Pierwsze doniesienia wskazywały na to, że obowiązek raportowania fiskusowy o schematach podatkowych obejmuje tylko prawników obsługujących firmy, doradców podatkowych, adwokatów czy radców prawnych oraz podmioty profesjonalnie doradzające klientom, czyli księgowych, doradców inwestycyjnych, biegłych, rewidentów, specjalistów w zarządzaniu. Okazuje się jednak, że krąg zobowiązanych do spowiadania się fiskusowi będzie nieograniczony. No i będą musieli dokonywać tego wszyscy obywatele i przedsiębiorcy, których fiskus będzie podejrzewał o kombinowanie z podatkami. O tym poinformował minister finansów w odpowiedzi na interpelację posłów Nowoczesnej. Fiskus wyspowiada firmy, tak tytułuje swój tekst dziś Puls Biznesu. Rzeczpospolita o tym, że w Kijowie oczekują, że Polska doprowadzi do odbudowania pomnika UPA w Kruszowicach i ukaże winnych. Tak mówi cytowany w dzisiejszej Rzeczpospolitej wiceprezes IPN profesor Krzysztof Szwagrzyk. Podczas wizyty wicepremiera Glińskiego w Kijowie Ukraińcy zażądali odbudowy pomnika UPA w Kruszowicach na Podkarpaciu, nielegalnie postawionego w 1994 roku i rozebranego pół roku temu. Od tego uzależnili zniesienie blokady na ekshumację i upamiętnienie Polaków pomordowanych w czasie II wojny światowej. Takie są ustalenia Rzeczpospolitej. Ten temat nie powinien być przedmiotem targów, mówi wiceprezes IPN, który w niedzielę towarzyszył wicepremierowi na Ukrainie. Wizyta miała poprawić relacje przed podróżą prezydenta Andrzeja Dudy do Kijowa. Kijów chce pomnika UPA, przywrócenia tegoż pomnika, o tym w dzisiejszej Rzeczpospolitej. No i jeszcze dziennik Gazeta Prawna. O gorącym wczorajszym dniu w Sejmie, powołanie regulatora cen wody. Taki będzie m.in. efekt rządowej noweli ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, nad którą to debata odbyła się wczoraj w Sejmie. Opozycja zapowiada głosowanie za odrzuceniem. Ta wczorajsza debata odbyła się nad sprawozdaniem komisji do rządowego projektu. Pierwsze czytanie przeprowadzono w środę, a podczas drugiego czytania zgłoszono poprawki i projekt wrócił do komisji. Celem rządowego projektu jest, jak powtarzał wczoraj wiceminister środowiska Mariusz Gajda, efektywny nadzór nad ustanawianiem cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, a projekt zakłada, że od 1 stycznia 2018 roku rolę regulatora gospodarki wodnej przejmie prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ta instytucja powołana przez ustawę Prawo Wodne z lipca tego roku, oraz dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej Wody Polskie, tego Państwowego Gospodarstwa Wodnego. Gorąco w Sejmie wokół powołania nowego regulatora cen wody. Opozycja oburzona na PiS, o tym w dzisiejszym dzienniku Gazecie Prawnej. Tyle z prasy na teraz. Trzy tematy, trzy tytuły, a pewnie do gazet, do tych co bardziej kolorowych tematów jeszcze będziemy powracać po godzinie 6 w porannej audycji. Zapraszamy do trójki, ale to już wybór redaktora. 19 minut po godzinie 5. Kalendarz muzyczny za chwilę, ale wcześniej mocniejsze, ale jednak uderzenie na góralską nutę. Wysadzi osę łąckę kosić, słonko świeciło. Przysło ku mnie z jagodami, dziewce jak miło. Nadbierała jagodba, poczęła siódka czyna. Dom ci jagódce z Bodecka. We'll be right back. Dziś o wyczynie sportowym ani słowem. O tym jeszcze będzie, o tym w kalendarzu też, pewnie w naszych radiowych annałach nieraz Państwo usłyszą. No i bardzo dziękujemy za gratulacje, między innymi od pana Sławka. Gratulacje za wczorajsze zwycięstwo nad Perlikami. Dopingowałem osobiście w Jaworznie, 9,5 stopnia pada. To pan Sławek dziś mailowo, nie telefonicznie. Rozumiem te wydzieruchy wczorajsze. Było słychać fantastyczny doping, więc dziś głos tu i tam, no, rzecz jasna, nadwyrężony. Pięknie Państwu dziękujemy. Tak jest to, no, nie powiem, że historyczne zwycięstwo, ale kolejne, nieustające pasmo sukcesów. A to także dzięki Państwu i bardzo serdecznie dziękujemy za doping i przy radioodbiornikach, a szczególnie tam na żywo właśnie na Śląskim w Chorzowie. Kalendarz muzyczny zaczniemy od spotkania z Elvisem, a tak naprawdę z Floydem Kramerem, bowiem ten amerykański pianista nagrywający właśnie z Królem urodził się w 1933 roku. Jego to talent słychać w Hardback Hotel. Artysta, co prawda, urodził się w 1933, ale zmarł w 1997 roku. To na otwarcie dziś nie tylko Elvis Presley, ale także pamiętamy o mistrzach drugiego planu, także o tym niezwykłym amerykańskim pianiście. Floyd Kramer i wspomnienie artysty w muzycznym kalendarzu na otwarcie dziś. Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lone Street, that Heartbreak Hotel, where I'll be just so lonely, baby. Well, I'm so lonely, I'll be just so lonely, I could die. Although it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom. I'll be just so lonely, baby. I'll be just so lonely. I'll be so lonely, I'll make a die. Now the bellhop's tears keep flowing, and the desk clerk's dressed in black. Well, they've been so long on the street, they'll never look back and think of so. I'll be just so lonely, baby. Well, they're so lonely. Well, they're so lonely, I'll make a die. Well, if your baby leaves you, you've got a tale to tell. Well, just take a walk down Lonely Street to Heartbreak Hotel, where you will be, oh, you'll be just so lonely, baby. Well, you'll be lonely, you'll be so lonely, you could die. Could die. 26 minut po godzinie 5, pora na pozostałe wybrane wydarzenia z historii. Przypominamy sobie z 27 października, cóż się wydarzyło. I tak w 1904 roku uruchomiona została pierwsza linia nowojorskiego metra. To było 113 lat temu, a w Warszawie cała pierwsza linia metra została ukończona w 2008 roku. 101 lat temu urodził się powieściopisarz, autor utworów o problematyce społeczno-politycznej i obyczajowej Kazimierz Brandys. Zmarł w roku 2000 w Paryżu. 27 lat temu zmarł Wacław Kowalski, aktor, odtwórca jednej z głównych ról w filmie Sami Swoi, także aktor z telewizyjnego serialu Dom. 26 lat temu w Londynie zmarł Andrzej Panównik, kompozytor, dyrygent przebywający na emigracji, twórca koncertów fortepianowych, skrzypcowych i fagotowych. Ćwierć wieku temu zmarł profesor Jan Legowicz, filozof, historyk filozofii, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Był znanym na całym świecie historykiem filozofii, który odegrał wielką rolę w rozwoju tej dyscypliny naukowej w Polsce, no i którego podręczniki, m.in. historia filozofii starożytnej, historia filozofii średniowiecznej, wychowały pokolenia filozofów. Dziś 25. rocznica śmierci profesora Jana Legowicza. A w muzycznym trójkowym kalendarium sięgamy po rok 2013. Wówczas to 4 lata temu, jak to szybko zleciało, wokalista, gitarzysta i kompozytor odszedł z tego łez padału. W 2013 roku zmarł Lou Reed. Holly came from Miami, FLA.

o nikczemnej posturze. Marek Wałkuski, proszę państwa. To jest Napad, czyli kawałek nieznanej historii Ameryki. Jeden z rabusiów sobie odstrzelił palec w czasie napadu na bank i ten palec został w banku i został zidentyfikowany na podstawie odcisków palców. To jest autentyczna historia. Retransmisja spotkania autora książki, czyli Marka Wałkuskiego, z jego fanami, czyli Kubą Strzyczkowskim i słuchaczami. W Trójce dziś, tuż po 18:00. Autopromocja. W 1967 roku urodził się Scott Weiland, amerykański wokalista, autor tekstów i piosenek. Pamiętamy, że największy sukces odniósł, będąc wokalistą Stone Temple Pilots. Zmarł 3 grudnia 2015 roku. Także odnotowujemy ten fakt w muzycznym trójkowym kalendarium. Ale także pamiętamy o urodzonych 27 października, o tych, którzy to obchodzą. No, tak jak na przykład Simon Le Bon, angielski wokalista zespołu Duran Duran, 59 urodziny. Still tomorrow. Are we living too fast? Searchlight the crowd. I think

life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on the bright side of life. Always look on the right side of life. Records available in the foyer. Some of us got to live as well, you know. All right, it's a lot. Let's get this place up there. Change his mantle within 3 weeks. What do you think pays for this rubbish? He'll never make the money back, you know. I told him. I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back. Najpierw obowiązki, później przyjemności, a więc obowiązek pani Justyny, która to dba o kulinaria. Zgodnie z przewidywaniami, tak jak już zapowiadaliśmy w piątek, dziś ucztujemy wyśmienity chleb razowy, nabiał ryby, a do kawy ciasto gruszkowe. To od pani Justyny, a kawa oczywiście od pana Tomka z Katowic. Bardzo pięknie dziękujemy także za te wczorajsze kreple, tak na Śląsku, na Stadionie Śląskim właśnie w Chorzowie. Pięknie i serdecznie dziękujemy. No i jeszcze dziękujemy przede wszystkim państwu za doping tam na żywo, tamże właśnie i przy radioodbiornikach. Przypomnijmy, nieskromnie się okazało, taktyka pani trener była bardzo skuteczna. Grzmoty Myśliwiecka pokonały śląskie Pyrliki 3-1. Dwie bramki dla naszych zdobył Michał Gąsiorowski, jedną Maciej Szczęsny, a dla Pyrlików gola strzelił Krzysztof Krot. Tak nieskromnie jeszcze przypomnę, że poprzedni mecz super drużyna Grzmotów też wygrała w 2012 roku na warszawskiej Agrykoli. Też było 3-1, no patrzcie, wtedy z ekipą telewizyjnych wiadomości. No co by nie mówić, same dobre wiadomości. I jeszcze kalendarz świąt osobliwych i mądrości ludowe, to jak zwykle dba o to pani Ania z Gliwic z okazji imienin Szymona i Tadeusza dziś przy słowie. Już taka konto weekendowo na święto tego Szymona i Judy spodziewają się śniegu i grudy. No jak nic w prognozie pogody dziś, co prawda wysoko w górach, ale jednak nie tylko deszcz ze śniegiem, ale także sam śnieg. Dla narciarzy myślę, a i także w nawiązaniu do tego wczorajszego piłkarskiego radiowego wydarzenia, dla także radiowców, dla i piłkarzy i narciarzy. Same dobre wiadomości. Samych dobrych wiadomości już od świtu, a życzymy Państwu. Za 10 minut szósta, pora na kącik z muzyką country, prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Charlie Daniels jest bardzo wszechstronnym muzykiem. Gra na skrzypcach, na gitarze basowej, na organach. Krótko mówiąc, dzięki temu, a także dzięki temu, że przyjaźnił się z producentem Bobem Johnstonem, był w Nashville muzykiem studyjnym i towarzyszył Bobowi Dylanowi i Leonardowi Cohenowi w nagraniu ich kilkunastu płyt właśnie tamże. Charlie Daniels ma zespół własny, country rockowy, grający dość mocno. Ale w filmie Urban Cowboy, pamiętają Państwo zapewne, piosenka jego trafiła na listy przebojów. Dzięki temu filmowi The Devil Went Down to Georgia, czyli Diabeł trafił do Georgii, to opowieść o tym, jak diabłu szło marnie w pozyskiwaniu ludzkich dusz, aż wreszcie trafił do Georgii i tam zobaczył miejscowego Janka muzykanta, grającego gdzieś sobie na miedzy. Powiedział: Janku, ja przekonam cię, że gram lepiej na skrzypcach. Zastawisz swoją duszę? No i oczywiście Janek zgodził się, mimo że wiedział, iż popełnia wielki grzech. Wygrał oczywiście Janek. Pierwsze solo skrzypcowe grane przez Charlie Danielsa należy do diabła, a potem Janek pokazuje, jak można zagrać. Charlie Daniels. Down to Georgia, he was looking for a soul to steal. He was in a bind because he was way behind and he was willing to make a deal. When he came across this young man sawing on a fiddle and playing it hot, and the devil jumped up on a hickory stump and said, boy, let me tell you what, I guess you didn't know it, but I'm a fiddle player too, and if you'd care to take a dare, I'll make a bet with you. Now you play pretty good fiddle, boy, but give the devil his due. I bet a fiddle of gold against your soul because I think I'm better than you. The boy said, my name's Johnny, and it might be a sin, but I'll take your bet and you're gonna regret, 'cause I'm the best as ever been. Johnny, rosin up your bow and play your fiddle hard, 'cause hell's broke loose in Georgia and the devil deals the cards. And if you win, you get this shiny fiddle made of gold, but if you lose, the devil gets your soul. Opened up his case and he said, I'll start this show. And fire flew from his fingertips as he rosined up his bow. And he pulled the bow across the strings and it made a evil hiss. And then a band of demons joined in and it sounded something like this. Johnny the devil finished, Johnny said, well, you're pretty good, old son, but sit down in that chair right there and let me show you how it's done. Fire on the mountain, run, boys, run. The devil's in the house of the rising sun. Chicken in the bread pan, picking out dough. Granny, does your dog bite? No, child, no. The devil bowed his head because he knew that he'd been beat. And he laid that golden fiddle on the ground at Johnny's feet. Johnny said, devil, just come on back if you ever want to try again. I done told you once, you son of a bitch, I'm the best there's ever been. He played, fire on the mountain, run, boy, run. Devil's in the house of the rising sun. The chicken in the bread pan, I'm picking out dough. Granny, will you don't fight, no child, no. Ponownie country w poniedziałek, przed godziną szóstą. Trójkowy budzik. Mały pstryczek elektryczek gitarowy prawie na zakończenie dzisiejszego spotkania. I ważne przypomnienie w naszej budzikowej rodzinie. Z soboty na niedzielę przesuwamy zegarki z trzeciej na drugą. Przypominamy niezmiennie o tym. No chyba dobra informacja dla wszystkich śpiochów. Coś z koszyczka pana redaktora? Bardzo proszę, to na zakończenie dziś na 4 minuty przed godziną szóstą Steve Miller Band. Pięknie dziękujemy za dziś. Elżbieta Różycka, Piotr Łodej, a za chwilę redaktor Wojciech Mann i piątkowe poranne. Zapraszamy do trójki. Dobrego weekendu. Do usłyszenia do poniedziałku.